na peugeot.pl, skonfiguruj swojego liftera i umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na serwisie m.in. o incydentach podczas trwających w całym kraju wyborach samorządowych, korekcie rozkładu jazdy na kolei i festiwalu filmów o tematyce ekologicznej w Krakowie. Zakłócanie spokoju i porządku publicznego, prowadzenie agitacji, uszkodzenie bądź usuwanie materiałów wyborczych. Między innymi takie incydenty odnotowała od północy w sobotę Państwowa Komisja Wyborcza. W sumie 385 nieprawidłowości. Podczas pierwszej dziś konferencji PKW jej przewodniczący Wojciech Hermeliński mówił też o przypadkach wykreślenia kandydatów z listy tuż przed rozpoczęciem głosowania. Takie sytuacje mogą się zdarzyć. Czasami różnego rodzaju przypadki losowe, czy śmierć, czy jakaś inna przyczyna powoduje, że skreśla się kandydata. Jeden z przypadków, którym wczoraj się zajmowaliśmy jako Państwowa Komisja Wyborcza, dotyczył skreślenia kandydata do funkcji burmistrza, ponieważ okazało się, że ten kandydat podał nieprawdziwe dane co do przynależności partyjnej. Dla przypomnienia, postawienie znaku X w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata, to oddanie ważnego głosu. Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego zaznacza jednak, że niedawne zmiany w prawie rozszerzyły definicję znaku X. Za znak X zostaną uznane nie tylko, tak jak dotychczas, dwie linie przecinające się w obrębie kratki, ale także takim znakiem będzie więcej niż dwie linie przecinające się w obrębie kratki. To nie jest zmiana, która ma na celu wprowadzenie nowego sposobu głosowania. W wypadku, gdy ktoś poprawi znak, bo wydaje mu się, że jest on niedostatecznie czytelny i dotychczas głosy, w których tych linii było więcej niż dwie, musiały być uznawane za nieważne, żeby teraz takie głosy były ważne. O 20.45 ze studia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie nadawany będzie specjalny program wyborczy dla wszystkich anten Polskiego Radia. Przewidziano wejścia na żywo ze sztabów, a studio odwiedzą politycy, politolodzy, publicyści i eksperci marketingu politycznego. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. 55 osób zginęło w kilkudniowych zamieszkach na tle religijnym na północy Nigerii. Starcia między młodymi chrześcijanami a muzułmanami spowodowała kłótnia na targu, informuje BBC. Konflikty na tle etnicznym i religijnym zaostrzają się przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na początek roku. Od 9 lat terroryści z dżihadystycznej organizacji Boko Haram zabili w Nigerii ponad 20 tysięcy osób. Papież zaapelował w orędziu do młodych ludzi, by nieśli Ewangelię całemu światu. Dziś Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny. Hasło dzisiejszej niedzieli misyjnej to pełni ducha i posłani. Papież w orędziu napisał, że istotą misji Kościoła jest przekazywanie wiary poprzez zarażanie miłością bez granic. Zaznaczył, że wiara chrześcijańska jest zawsze młoda, jeśli otwiera się na misję. Franciszek, powołując się na własne doświadczenia, napisał, że dzięki wierze znalazł fundament swoich marzeń i siłę, by je zrealizować. Podkreślił, że w świecie jest wiele zła, ale to powinno być dla wiernych wyzwaniem, aby kochać coraz bardziej. Nigdy nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikogo nie potrzebujesz. Wielu ludzi ciebie potrzebuje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Od dziś korekta rozkładu jazdy kolei. W Warszawie oddano do użytku linię obwodową z Dworca Zachodniego do Gdańskiego. Polskie Linie Kolejowe kontynuują prace modernizacyjne na linii z Warszawy do Poznania. Pociągi cały czas będą kursować na trasie objazdowej przez Gniezno i Inowrocław, Rąbinek, a w komunikacji regionalnej na odcinku Konin-Kutno funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa. Kontynuowane są także prace związane z remontem krakowskiego węzła kolejowego. Udogodnieniem będzie oddanie do użytku nowego peronu na stacji Kraków-Bieżanów. Natomiast na Podkarpaciu od 22 października na trasie z Rzeszowa do Głogowa Małopolskiego wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Korekta będzie obowiązywać do 8 grudnia, kiedy wejdzie w życie nowy rozkład jazdy. 80 filmów o ekologii z całego świata można było obejrzeć w Krakowie na zorganizowanym po raz pierwszy festiwalu Nowa Ziemia. Wieczorem na gali w auli Akademii Sztuk Pięknych zostaną wyłonieni zwycięzcy. Wybór nie będzie prosty, jak przewiduje Tomasz Detloff, przewodniczący komisji. Staraliśmy się zwracać uwagę na takie filmy, które pokazują problemy związane z tym, co nas otacza, czyli środowiskiem. W sposób pogłębiony, pokazujący różne aspekty, różne punkty spojrzenia na to samo, gdzie nie wszystko jest takie czarno-białe i złe lub piękne. Czasem jest jakiś dramat ludzki. Początek gali w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych o 18.00. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Halo, halo. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Witam serdecznie. Tutaj Jan Młynarski. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Proszę państwa, postanowiłem rozpocząć czymś nie do końca rozrywkowym, chociaż jednak można powiedzieć, że oczywiście jest to rozrywka, ale na wysokim poziomie, na najwyższym poziomie. Oczywiście sięgnąłem po klasykę, zaraz państwu powiem dlaczego. To była uwertura do opery Piękna Helena Jakuba Offenbacha. Proszę państwa, dlaczego Offenbach? Mam w studiu dziś niesamowitych, naprawdę wyjątkowych gości i chciałbym państwu dzisiaj razem z moimi gośćmi zaprezentować wyjątkowy, niesamowity temat, historię. Chciałbym przywitać Agnieszkę Wąsikowską, reżyserkę młodego pokolenia. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. I chciałbym przywitać wspaniałego gościa. Przepraszam, że w drugiej kolejności, ale jest to rodzaj takiego suspensu przy mikrofonie, w państwa odbiornikach oraz tutaj w studiu radiowej Trójki, pani Teresa Żabińska. Dzień dobry, pani Tereso. Dzień dobry panu, dzień dobry pani. Przepraszam, że w tej kolejności i dzień dobry państwu. Proszę państwa, pani Teresa Żabińska jest córką Jana i Antoniny Żabińskich, dyrektorstwa warszawskiego ZOO, przedwojennego i tuż powojennego dyrektorstwa warszawskiego ZOO. A Agnieszka Wąsikowska jest reżyserką, która jakiś czas temu zrobiła spektakl, który od czasu do czasu odbywa się w willi państwa Żabińskich na terenie warszawskiego ZOO. O willi, o państwu Żabińskich, o spektaklu i o całej tej historii, która jest związana z willą Żabińskich, będziemy dzisiaj opowiadać. Brzmiało w oddali, niosąc tęskną swą pieśń. Me serce biło tak, kiedy tango nocturno zmarzy przeszłość pochmurną, by w kraj szczęścia mnie nieść. Żeś ty jest właśnie tym szczęściem i przeznaczeniem, moim synem i marzeniem, powiedziała mi pieśń. I zrozumiałem dziś, że to tango nocturno czarem pięknych swych tonów nasze szczęście chce spleść. Czarem pięknych swych tonów nasze szczęście w tle. Tango Notturno śpiewał dla Państwa Adam Aston. Nie ma audycji Dancing Salon Ulica bez głosu Adama Astona. Proszę Państwa, kto nie oglądał filmu Azyl z roku 2017, nie zna tej historii. Zakładam, że część z Państwa może w ogóle nie znać historii państwa Żabińskich oraz willi na terenie warszawskiego zoo, a ci, którzy znają tę historię lepiej lub gorzej, prawdopodobnie spędzą kilkadziesiąt bardzo ciekawych minut razem z nami. Mam pytanie do Agnieszki Wąsikowskiej. Agnieszka, przybliż Państwu to miejsce. Willę na terenie warszawskiego zoo. Dlaczego nazywa się willa pod zwariowaną gwiazdą? I pokrótce powiedz, co tam się działo. Willa pod zwariowaną gwiazdą na terenie warszawskiego zoo była w trakcie wojny taką ostoją pokoju i spokoju. To miejsce, w którym państwo Żabińscy uratowali wiele istnień, można powiedzieć istnień, bo opiekowali się, tak jak często podkreślali, i ludźmi, i zwierzętami. Państwo Żabińscy uratowali około 300 osób. Nie wiem, czy... No to jest takie to są szacunki. Nie w samej willi oczywiście, tylko to mówimy o terenie całego zoo. Poza tym to nie podlegało ewidencji przecież. No dokładnie. Więc dokładnie, tak. mnóstwo osób przechodziło przez teren zoo, ukrywając się kilka godzin, dni. Na zewnątrz było oczywiście trudniej w tych pomieszczeniach poklatkowych. Jeszcze raz chciałam podkreślić, nie w klatkach. Mhm. Bo w klatkach trudno się było ukrywać, natomiast pomieszczenia, takie zaplecza klatek, tam były wykorzystywane do tego, żeby przechowywać, brzydko to brzmi, ale tak było, ludzi, krócej lub troszeczkę dłużej. Pani Tereso, pani ojciec został dyrektorem zoo w roku 1929. Czy 8? 8. I był dyrektorem tej placówki do? Oficjalnie do 51 roku. Z tym, że jeszcze tam urzędowaliśmy i mieszkaliśmy do 53 roku, 1953 roku, dlatego że ojciec, jak przestał być dyrektorem, przeszedł do nadzoru nad ogrodami zoologicznymi i on był takim szefem, no a potem w ogóle ze względów, no nie wiem, czy politycznych konkretnie, czy jakichś takich... No po prostu ojciec nie chciał się podporządkowywać pewnym biurokratycznym sprawom, także on w ogóle... W bardzo ciężkich czasach. Tak, i on się w ogóle odciął od całej historii związanej wtedy z ogrodem. On sam zrezygnował ze swojego stanowiska, dlatego że no właśnie nie chciał się z pewnymi rzeczami godzić, nie chciał się zgodzić z tym, że urzędnicy będą decydować, jaka ilość paszy będzie dla zwierząt i kto ma pracować jako opiekunowie zwierząt. To był po prostu przedwojenny szef, przedwojenny dyrektor, tak, człowiek, który doskonale z dużym wiedział, powołaniem. Kto, co jest, kto się do czego nadaje i jak to ma funkcjonować. Pani się w tym domu urodziła? Tak. Pani brat też się w tym domu urodził? Nie. On się urodził jeszcze zanim, właściwie prawie w tym samym czasie, kiedy willa powstała, bo willa powstała, czyli ten dom został udostępniony w 1932 roku i mój brat się też urodził w 1932 roku. Kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać pośród nich taką, co zupełnie jedne te szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad siebie. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej. Nosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Proszę Państwa, okej. Śpiewał oczywiście Eugeniusz Bodo, muzyka Henryk Wars, słowa Konrad Tom, Emanuel Schlechter. Piosenka pochodząca z filmu, bardzo słynnego filmu, Czy Lucyna to dziewczyna. Jeden z tych filmów, do których muzykę napisał Henryk Wars. Wybrałem Eugeniusza Bodo trochę z myślą o pani Tereso, bo pamiętam, że przy jakiejś okazji rozmawialiśmy, zadałem pytanie: a jeżeli przedwojenne postaci, to jakie? I pani powiedziała Bodo. Dlaczego? No właśnie, historie bywają, sympatii bywają bardzo przewrotne. Bodo. Dlaczego Bodo? Przez Sambo. Kim był Sambo? Sambo był ukochanym, uwielbianym przez Bodo dogiem, arlekinem. To już jest niemalże równie historyczna istota, historyczna postać, jak i Bodo. Sambo trafił do mojego domu, oczywiście mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, do domu moich rodziców. Ten dog Eugeniusza Bodo. Tak, Sambo, dog Eugeniusza Bodo, ukochany taki. No, tak, no Bodo z nim chodził wszędzie, tak, na plany filmowe. Nie wiem dokładnie, jaka była przyczyna. Prawdopodobnie chodziło, nie wiem, albo Bodo wyjeżdżał gdzieś i chodziło o to, żeby pies był w dobrych warunkach. Mama moja zakochała się w nim, nie w Bodo, tylko w psie, ale również Sambo się zakochał w mojej mamie. Opowiadała mama dlaczego. Nie miała żadnych informacji na temat zachowań Sambo ani jakichś jego przyzwyczajeń. I ona go zgadywała. Pierwsza rzecz, nie wiedziała, czy on lubi smycz, czy nie lubi smycz. On ją sam do tej smyczy doprowadził. Mama poszła do łazienki, Sambo jej zaczął towarzyszyć, mu zęby, patrzy się na nią. Ona mówi do niego: myjesz zęby, chcesz myć zęby? Zaczęła mówić zęby. Okazuje się, że Sambo miał zawsze myte zęby. No więc to już znowu porozumienie. Ona wie, o co mnie chodzi, sam po sobie myślał. Gwiazdorski pies. Tak samo było przy śniadaniu. On się zjawił przy siedzeniu i znowu jest jakieś jedzenie, normalnie rzodkiewki. Z absolutną fascynacją on patrzy na te rzodkiewki. Mama mówi: chcesz rzodkiewki, lubisz rzodkiewki, to rzodkiewki. W związku z czym ona go kupiła. Ona była swoja. Problem się lekki zaczął w dwóch momentach, kiedy zabrał ojcu miejsce w łóżku. No tak. Małżeński, nie chciał go wpuścić. Tak. bo on się od razu położył przy matce i nie chciał ojca do tego łóżka wpuścić. No, tata wyegzekwował jednak swoje prawa. No i poza tym on otwierał wszystkie drzwi i wszystkie, no niemalże okna. Była taka przygoda uliczna, że tak powiem. Mama miała załatwić pewne sprawy, więc tam przyjechała dorożka, matka wsiadła w dorożkę, sam bo był w domu zamknięty. Nagle już na ulicy gdzieś zjawia się Sambo. Wskakuje do dorożki. No trudno, nie odstawiła go z powrotem. Na skrzyżowaniu, co się dzieje? Policjant kieruje ruchem i w tym momencie go atakuje Sambo, bo on bardzo nie lubił gwałtownych ruchów. Tak. I tak miłość mojej mamy do Sambo przeszła na mnie. Sambo był takim moim psim idolem i na moją miłość do dogów w ogóle. A potem Bodo. Wspominamy Eugeniusza Bodo przy tej okazji. Wspominamy oczywiście państwa Żabińskich, dyrektorstwo warszawskiego, historyczne dyrektorstwo warszawskiego ZOO. Mówi pani Teresa Żabińska. Jest z nami również Agnieszka Wąsikowska, reżyserka, która zrobiła spektakl w willi Żabińskich. Powiemy o tym. W takim razie, ponieważ wspominamy tutaj słynnego doga, który należał do Eugeniusza Bodo, posłuchajmy Eugeniusza Bodo w przepięknej piosence Ja mam czas, ja poczekam. Może ktoś da ci więcej, będzie kochał goręcej. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Może znajdziesz milszego, z lepszym sercem od mego. Proszę spróbuj, przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Jeśli wierzysz w to, to idź, poszukaj gdzieś w największym tłumie. Czy ktoś ciebie tak rozumie? Czy ubóstwia tak jak ja? Bądź spokojna, że wrócisz, wszystkich rzucisz i wrócisz. Ale idź i przekonaj się, ja mam czas, ja poczekam. Ja mam czas, ja poczekam. Muzyka Mieczysław Mierzejewski, słowa Emanuel Szlechter. Proszę państwa, rozmawiamy dzisiaj o historii willi Żabińskich, również o historii małżeństwa państwa Żabińskich, Jana i Antoniny Żabińskich. Jest dzisiaj ze mną w studio pani Teresa Żabińska, córka państwa Żabińskich, oraz Agnieszka Wąsikowska. Proszę państwa, warszawskie zoo było placówką nowoczesną jak na swoje czasy i w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo prężnie rozwijającą się. Podczas wojny warszawskie zoo nie funkcjonowało tak jak przed wojną. W pewnym momencie w zasadzie przestało pełnić funkcję, jakąkolwiek funkcję ogrodu zoologicznego. Hodowano tam trzodę chlewną na potrzeby wojska niemieckiego. Natomiast w willi, pięknej willi modernistycznej z początku lat 30. dyrektor Jan Żabiński z rodziną cały czas funkcjonował podczas okupacji właśnie. I tak się stało, że zaczął pomagać ludziom. Ludziom w potrzebie, ludziom w opresji. Głównie byli to Żydzi, którzy w roku 40 zostali zmuszeni do przenosin do świeżo stworzonego getta warszawskiego. Przez pierwsze 6 miesięcy działalności getta, getto było otwarte. Potem bramy zostały zamknięte i zareglowane i bardzo mocno pilnowane. No i oczywiście wszyscy znamy tę potworną, tragiczną historię gett, nie tylko warszawskiego, ale wszystkich gett i w ogóle losu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Jan Żabiński zrobił to, czy tylko to, co zrobić należało. To znaczy, nie kierując się żadną koniunkturą, ani żadnym bohaterstwem, postanowił pomagać, może nie tyle ratować, co pomagać ludziom. Pani Tereso, to byli ludzie, których on znał, których on nie znał, to byli znajomi sprzed wojny, czy to byli ludzie, którzy się zwracali do niego, ponieważ wiedzieli, że jest taka możliwość. Ja tylko dodam, zanim pani odpowie, dodam w ramach informacji, że willa na terenie warszawskiego zoo jest dosyć dużym budynkiem, który ma kilka wejść i dosyć dużą piwnicę. Oczywiście cała infrastruktura ogrodu jest tak skonstruowana, że jest mnóstwo przejść, tuneli, fos, różnych schowków, tajemnych jakichś budyneczków, w związku z czym oczywiście wolier ptasich, klatek. To było miejsce, w którym chowało się mnóstwo ludzi, tak jak powiedziała Agnieszka na początku audycji, przez zoo podczas okupacji przeszło około 300 osób. Pani Tereso, co to byli za ludzie? Jak zwykle w takich przypadkach zaczyna się od znajomych. Ojciec miał dużą, rodzice w ogóle mieli dużą ilość znajomych pochodzenia żydowskiego, wywodzących się z takich wysokich kręgów kultury zresztą. Także to było, powiedzmy, pierwsza rzecz. Ktoś, kogoś trzeba było wyciągnąć z tego getta, znajomy, zaprzyjaźniony. Magdalena Gross, wybitna rzeźbiarka, na przykład nie była w getcie, no ale jej byt zależał właśnie od tego, żeby jej pomóc, żeby ją przechować. Znowu takie nieładne określenie, bo przechowywanie ludzi, no to tak brzydko brzmi. I potem zaczęła być następna sprawa. Ludzie polecający innych. Nie mogę powiedzieć o ścisłej współpracy z Żegotą. To była organizacja pomagająca Żydom. Przy Armii Krajowej, tak. Przy Komendzie Głównej Armii Krajowej, tak. Także, ale również jednak ta współpraca w jakiś tam sposób istniała. Mianowicie z Żegoty polecano kogoś, że ktoś potrzebuje pomocy, więc zostało to realizowane przez rodziców. I z kolei w momencie, kiedy potrzebowano zmiany adresów czy coś, ojciec zwracał się do przedstawicieli Żegoty o pomoc. Chciałam powiedzieć, że nie byli to Żydzi wyłącznie. Byli to ludzie, którzy potrzebowali pomocy, którzy potrzebowali tej pomocy tak ekstremalnie do tego, żeby przeżyć. Było parę osób, które było chore psychicznie. Groziło im dokładnie to samo, co Żydom, jeżeli by się znaleźli na ulicy. Byli ludzie, którzy stracili dach nad głową, dlatego że ich mieszkania, budynki, w których mieszkali, były zbombardowane. Jedna rzecz, żeby nie było nieporozumienia. Oczywiście nie wszyscy byli zawsze w tym samym czasie. Jedni przychodzili, mieszkali, znajdowało się dla nich następne miejsce i przychodzili na ich miejsce inni. I tak jak mówiłam przedtem, na terenie ogrodu były wykorzystywane, i pan mówił, różne miejsca, żeby też tych ludzi znowu, określenie, przechowywać. Tak. Z tym, że ci, którzy przechodzili przez teren, sam teren zoo, to mogło być wykorzystane w okresie letnim, bo wszystkie te miejsca nie były ogrzewane, więc te momenty były krótkie bardzo ich pobytów. Dlatego zaczęliśmy od tego, pani Agnieszka powiedziała, około 300 osób. Ja nie potrafię powiedzieć. Natomiast na pewno przeszło około 100. A reszta jest poza ewidencją. I to byli ludzie, którzy przychodzili na krótko, na troszkę dłużej, a różnie. Byli oczywiście ludzie, tak jak wspomniana Magdalena Gross, która była wybitną rzeźbiarką, nagradzaną przed wojną. Zagrzali tam dużo dłużej miejsce, prawda? No tak, to już było parę lat. Czy rodzice Antonina i Jan Żabińscy podjęli jakąś świadomą decyzję? Ratujemy, pomagamy ludziom. Ponieważ zastanawiam się, czy przy tak dużej ilości ludzi i tak rozległym terenie nie musi wchodzić w grę jakiś system. Czy oni ten system mieli, czy oni taki system przyjęli? Czy to było działanie spontaniczne, które przerodziło się w jakieś takie później metodyczne, siłą rzeczy, działanie? Jak to wyglądało? Ojciec nigdy nie uznawał spontanicznych działań. Zawsze zresztą twierdził, że improwizacja musi być jak najbardziej, najlepiej przygotowana. Tak. I wtedy dopiero wychodzi. Oczywiście była to ich wspólna decyzja. Decyzja, no właśnie od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że był ktoś znajomy, zagrożony. Mówię w tej chwili tutaj o pochodzeniu żydowskim. Matka się bała, ojciec się bał. Skonsultował to absolutnie z matką. Mówi, zdajemy sobie sprawę z tego, co grozi. My, Polacy, wiemy o tym, że za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Jakąkolwiek pomoc. Nie tylko tym, którzy pomagali, ale całej rodzinie. Natomiast reszta świata tego nie wie. A to jednak miało bardzo duże znaczenie. Dobro tych słabszych było dla rodziców zdecydowanie ważniejsze niż bezpieczeństwo własne i własnej rodziny. Wtedy na świecie był mój brat, miał, jak się wojna zaczęła, on miał 7 lat, więc w tym czasie, kiedy bardziej była intensywna ilość tych ludzi chowających się u nas w domu, no on miał jednak parę lat. Jednak było to do dziecka. I on jako dziecko wiedział, co się dzieje. Tak, z tym, że mnie się wydaje, że nie mówiło się o tym, czy to są Żydzi, czy to nie są Żydzi. Była ta sprawa taka, to są ludzie, którym trzeba pomóc, są zagrożeni, im się pomaga i nie wolno tego ujawniać. To było wiadomo. Jak to zrobili rodzice, jeśli chodzi o dziecko? Bardzo przemyślnie. On został wciągnięty w działanie, czyli w pomoc. On miał swoje zadania. W związku z czym nie miał poczucia niedowartościowania, takiego, że coś się przed nim ukrywa, i był dumny z tego, że on w czymś uczestniczy. To było najlepsze bezpieczeństwo do tego, żeby się gdzieś nie sypnęło. Proszę jeszcze powiedzieć, jaki był status pani ojca Jana Żabińskiego podczas wojny? Status zawodowy. Bo to jest istotne. On był wtedy bodajże, on pracował w Instytucie Higieny oficjalnie, dlatego że Tuczarnia, o której pan mówił, miała dosyć krótkie życie. Także była istotna sprawa do tej oficjalnej pracy. I w różnych, i w paru miejscach, ale w Instytucie Higieny na pewno i bodajże w wytwórni szczepionek, bo tam ja dokładnie nie wiem, jak się nazywały te Jan instytucje. Jan Żawiński miał prawo wejścia do getta? Tak, ale jako pracownik terenów zielonych. Jako pracownik terenów zielonych. Tak, dlatego że jak była tu Czarnia, trzeba było znaleźć pożywienie, więc wymyślono, no, że odpadki z restauracji, z kawiarni i tak dalej będą najlepsze. Więc były zbierane. I również pod pretekstem zbierania tychże odpadków dla tuczarni, dla świń, ojciec dostał przepustkę do getta i jeździł do getta. Wybrałem oczywiście uwerturę do Cyrulika Sewilskiego Gioachina Rossiniego. Rossini określił Offenbacha, którym otworzyłem dzisiejszą audycję Dancing Salon Ulica, określił mianem Mozarta Champs-Élysées. Offenbach i Rossini to są postaci bardzo bliskie państwu Żabińskim. Dlatego właśnie raczę państwa odrobiną klasyki w dzisiejszej audycji. Pani Tereso, króciutkie pytanie. Żabińscy lubili klasykę? Cyrulika. Tak, szalenie. Ja tak też w cudzysłowie wychowałam się na tej muzyce i też nią przesiąkłam i Cyrulik jest we mnie cały czas. Ale była muzyka absolutnie klasyczna, pełna. To jest pełna, no, nie opera buffo tylko tak Chopin, Beethoven, matka grała, ten dom był pełen właśnie muzyki. Antonina Tola Żabińska grała na fortepianie. Agnieszka Wąsikowska zrobiła spektakl pod tytułem Tylko to, co zrobić należało. Agnieszka, zadzwoniłaś do mnie jakieś 2 lata temu tak, z taką propozycją, żeby może wziąć jakiś taki niewielki udział w tym spektaklu. Powiedz bardzo szybko o tym, dlaczego zrobiłaś ten spektakl, dlaczego, skąd ta potrzeba w tobie i opowiedz historię o Offenbachu, którym otworzyliśmy audycję. Powiedz, jakich mamy tam aktorów i kiedy można to jeszcze zobaczyć, bo od czasu do czasu można to zobaczyć w willi. Proszę państwa, nie w teatrze, tylko w tym właśnie niesamowitym miejscu, który był azylem dla ludzi podczas wojny. Nieprawdopodobna historia. Agnieszka Wąsikowska mówi do państwa. Tak, moje pierwsze spotkanie z willą tak naprawdę od razu zaowocowało tym pomysłem, bo jak tylko tam weszłam, po prostu wiedziałam, że jakby naturalnie przyszło do mnie, że jakby właśnie ta historia musi być opowiedziana dokładnie w tym miejscu. Opowiadamy tę historię z dwóch perspektyw, osób ukrywanych i z perspektywy oczywiście Domu Państwa Żabińskich. Te dwie części dzieją się symultanicznie na dwóch poziomach willi. W pokojach, w których ci ludzie się ukrywali, w których funkcjonowali zarówno rodzina Żabińskich, jak tak. i właśnie ludzie w piwnicy, tak? Dokładnie tak. I widzowie też mają okazję jakby uczestniczyć w obu tych częściach tej historii jednocześnie. Będąc na dole, słyszą jakby to, co dzieje się na górze, a będąc na górze, wiedzą, że cały czas pod podłogą parteru dzieje się zupełnie inna historia. Pytałeś też, dlaczego zrobiłam ten spektakl. To jest dla mnie taka opowieść, którą chyba należy opowiadać wciąż i wciąż. Historia, która mi przynajmniej, może to trochę patetycznie zabrzmi, ale pozwoliła jakby na nowo uwierzyć w człowieka. Więc to jest to historia o niezwykłej odwadze, która, tak jak powiedziałam, chyba musi być opowiadana. Mam nadzieję, że uda nam się opowiadać jak najdłużej. Najbliższe spektakle 16 listopada. Później mam nadzieję wrócimy wiosną, bo żeby grać ten spektakl musi być ciepło. Pytałeś, Janku, jeszcze o Offenbacha. Antonina Żabińska grała fragment pięknej Heleny Offenbacha, Jedź, jedź na Kretę, który był takim sygnałem dla ukrywających się w innych częściach domu, że jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, czyli na przykład, że przyszli w odwiedziny oficerowie, którzy dość często odwiedzali państwa Żabińskich willi. To był taki sygnał, po którym każdy wiedział, co powinien zrobić. Przejść przez tunel, ukryć się w jakimś dalszej zająć, części zająć willi. Zająć swoje tak. wcześniej umówione miejsce. Dokładnie tak. Bo trzeba dodać, że pod ręką czy pod opieką państwa Żabińskich ci ludzie w tych kompletnie postawionych do góry nogami warunkach mogli w tym domu funkcjonować, zachowując pozory zwykłego, codziennego życia. To znaczy mogli się poruszać, przemieszczać i jak coś się działo nie tak, to pani Żabińska siadała do fortepianu i grała Offenbacha i każdy znał ten szyfr i wiedział, co ma dalej robić. Proszę Państwa, dzisiaj Dancing Salon ulica o willi Żabińskich. Bardzo się cieszę, że moje zaproszenie przyjęła pani Teresa Żabińska. Pani Tereso, dziękuję bardzo. Dziękuję. Również Agnieszka Wąsikowska, która wyreżyserowała wstrząsający spektakl o historii willi pod zwariowaną gwiazdą. Dlaczego nazywa się willa pod zwariowaną gwiazdą? Tego państwo możecie się dowiedzieć zarówno odwiedzając willę, która jest obiektem muzealnym. Można przyjść, zwiedzić, poznać tę całą historię, albo przyjść na spektakl. Można również obejrzeć film Azyl na DVD, tudzież na jakimś portalu internetowym. Bardzo Państwu polecam tę historię. Proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie, a na koniec Numi Numi, piękna kołysanka izraelska, która zamyka spektakl Tylko to, co zrobić należało i zamknie dzisiejszą audycję.